بچت وای در کمرش کشت منو وای سیر چشمی هی منو میپات منم میدونم که منو میخواد نبیل به میگه تو نرازیات بشین تو بکس تا خودش بیاد آخ چقدر فاز داره هرچی لازمه اینجا حاضره داره جاذبه هوای بندر آره میارزه صد توی لندن همه دافاش شکر و قندن دیگه جا ندارم توی قلبم پس بهت میگم دخت بندر ناز بالا همه کی بگین ماشالله زلفای حنایی داره تو نگاش حالی داره یه تن بلوری داره توی شد غروری داره یالا یالا یالا یالا همه کی بگین ماشالله ای صدای دریا صدام کن تو هر سال کنارت هستم برپا که بزنم از اون حرفا عشقم برات شد یک رود خونه ساخت برات خیلی زود خاطر خواه برات خیلی بود ولی قدرت انتخابت خیلی خوب تشخیص داد که من یکم نگرفتی منو دست کم پس دست من گرفت دست تو رو که بریم جلو نیست برا من کسی لنگ تو ابزار من تو این جنگ و هل دادن هم دیگر رو پس نگاه من هستش رو تو وای وای دخت بندر منو جادو کرده آی وای وای منو کشته مخو جارو کرده آی وای وای دخت بندر منو جادو کرده آی وای وای منو کشته مخم و جارو کرده نمیدونم چی چه کجا رفت این دختره دیدمش از اون دورا داشتم میرفتم ماهی گیری و دیدمش تو را دیدمش تو را وای وای فرشته بود والا دارم میمیرم حالا میخوام ببینمش بهش بگم عاشق شدم دل تنگ من داره میمیره میخوام ببینمش دوباره ببرمش پیش ننه بگم ماما این زن منه بخوا نخوا مال منه وای وای دخت بندر منو جادو کرده وای وای منو کشته مخم و جارو کرده دخت بندر ناز بالا همه کی بگین ماشالله زلفای حنایی داره تو نگاش حالی داره یه تن بلوری داره توی شد غروری داره یالا یالا یالا یالا همه کی بگین ماشالله خلیج فارس کشور جنوبیاش خوشبختن کنار ساحل دریا دلو به هم میبندن به ساز تنبک و تنبور با هم دیگه میرقصن با یک نگاه عاشق میشن و به هم دیگه میخندن شب تو بندر همه جمع همه شادن و نیست غم دست و بالا همه دست دخت بندر بیا برقص دخت بندر ناز بالا همه کی بگین ماشالله زلفای حنایی داره تو نگاش حالی داره یه تن بلوری داره توی شد غروری داره یالا یالا یالا یالا همه کی بگین ماشالله خوشگل خانوم عشق تو حروم نکن واسه کسی که دوست نداره بیا بشماریم ستاره لب دریا تک و تنها نمون اینجا دست تو بده و با هم بیا بریم غیر بدیم و برقصیم هی بچسبیم بچسب دختر بندر دلم واسه تب تب و تب تب میزنه دختر بندر وقتی میرقصی بدنم تب میکنه دختر بندر وای وای دختر بندر منو جادو کرده آی وای وای منو کشته مخو جارو کرده آی وای وای دخت بندر منو جادو کرده آی وای وای منو کشته مخمو